Раздзел 4. Пра жанчыну з мінулага, Абеля ў адстаўцы, і пра тое, як чытанне Евангелля не прынесла аніякай карысці, акрамя маральнай. Калі Пташынскі пайшоў, я ўспомніў, што ўжо 3 дні не магу дапісаць ліста бацьку. Зусім закруціўся з гэтай кнігай. І ліст гэты няшчасны даўно ўжо быў напісаны, але цётка Марына заўсёды крыўдавала, калі я не дапісваў асабіста для яе хаця некалькі радкоў. Чалавек яна была пажылы, з капрызамі. Я вырашыў зваліць урэшце з плячэй гэты абавязак. Дастаў яшчэ адзін аркуш і, памаліўшыся Богу, каб толькі не пакрыўдзіць неасцярожным словам, стаў пісаць. Марыначка, цётачка, ты ж у мяне ведаеш, як мне цяжанька пісаць, які я лайдак. Іншая справа званіць. Але званіў я і не дазваніўся. Пасля толькі зведаў аб койданаўскім вяселлі, і што вы там былі. Засумаваў я па табе і тату. Калі ён забыў усе словы, акрамя «запселі яны, седзячы ў горадзе, і прыязджай паловім рыбу», то хаця ты бяры лахі пад пахі і прыязджай да мяне. Як атрымаеш ліст, то каб назаўтра я цябе ўбачыў. Пагаворым, у тэатр на новую п'есу сходзім, страшэнна цікава. А то, баюся, раптам здарыцца нешта, пашлють некуды, і тады да лета не чакай. Праўда, вазьмі і прыкаці, ты ж зараз маеш час. Заадно я дадумаўся купіць вам сёе тое. Прыязджай, скажам, 12-го, 11 гадзін цягніком, і не чакай доўга, пад'еду з машынай. Праўда, ну, у чым справа? Давай тэлеграму, калі прыедзеш крыху пазней, а то у вас з раніцы работа, у дзень, увечары работа, я вас ведаю. Справы мае з новаю кнігаю пайшлі на лад, і так раптам здарылася ўсё. Памаглі рэцэнзіі, дай Бог здароўя Пятроўскаму і Клецкіну. Так што дазвольце далажыць, цалую цябе пяшчотна і застаюся твой пачцівы пляменнік Антон. Тон. Фу, ой, ось жа і люблю я тётку, і гаварыць з ёю адно асалода, а пісаць гэтыя словы, што сказаў бы вусна, ну зарэз проста. Я адклаў ліст, згасіў настольную лямпу, зноў перагартаў кнігу Пташынскага і надумаўся раптам, што не трэба яе пакідаць на вачах. Нібы Мар'янава падазронасць заразіла і мяне. Таму я ўзяў цяжкі том і панёс да сакратэра. У мяне мала старых рэчаў, не тое, што Мар'яна, але нават Мар'ян зайздросціць майму сакратэру. А я? Ганаруўся і. Самы пачатак 19-го стагоддзя. Вар'іраваны мясцовым прыгонным майстрам да непазнавальнасці ампір. І варыяцыі тыя зрабілі ампір, калі гэта толькі магчыма, яшчэ больш высакародным. Строгія формы, прадуманасць кожнай дэталі, разлічаная зручнасць і прыгажосць. Чорнае дрэва і сам шыт, вельмі скупа інкруставаныя маціцай. І толькі адкінеш дошку, устае перад вачыма вясёлка. Матылі над стылізаванымі палявымі кветкамі. Ай, колькі я памучыўся, пакуль летня з груды ламачча аднавіў яго. Але галоўнае не гэта, галоўнае тайнік, які я сам выпадкова знайшоў толькі з год назад. Ось націскаеш на пластінку ля замка, падаеш яе наперад, а пасля налева, і папаўзла ў бок задняя сценка аддзялення для папер. А калі пры гэтым націснуць на сярэдняга матыля, адкрыюцца бакавыя тайнікі, дужа ёмістыя. Там можна хаваць лісты, дакументы, ўсё такое. Туды я зараз паклаў Мар'янаву кнігу. Не трэба, каб яе бачыла большая колькасць людзей, чым тое неабходна. Ну і потым у мяне павялі досыць многа кніг. Ад сатыра Кахановскага да віна забудванчыкаў Брэдбері. Павялі нават беларускі том жывапіснай Расіі, нягледзячы на гіганцкія памеры. Калі нехта пазычыць і гэта, будзе кепска. Як тады глядзець пташынскаму вочы? І ў каго свае вочы пазычыць? А такіх ахвотнікаў на пазаімстваванне без срока у нас усё болей і болей. І нават суда на іх няма гадаў. Я схаваў кнігу, зачыніў тайнік і добра зрабіў. Бо адразу заліўся дзвярны званок і з'явілася мая былая любоў Зоя Пярэрвенка уласнай персонай. З'явілася пасля таго, як два месяцы носа не казала, і я ўжо думаў, што не зойдзе ніколі. Пакуль я ставіў на столік бутэльку немешкадара, яблыкі і яшчэ сёе-тое, пакуль уключаў ніжняе святло і гасіў верхняе, мы абмяняліся не больш, чым дзясяткам стандартных сказаў. Як жыццё, што там да чаго, як са здароўем. Гэта ў яе 28. І толькі пасля першага келіха я сказаў, а я думаў, усё. Яно і ёсць усё. Няма чаго цягнуць далей, калі ты такі ўжо сумленны. Сумленны, не сумленны, але я, калі ў першы наш вечар уся кампанія пайшла ад мяне, а яна засталася і не пайшла да раніцы, і пасля заставалася амаль кожны вечар на працягу 4 месяцаў, я тады, даль Бог, не ведаў і нават падумаць не мог, што яна замужам. Надварот, з гэтых яе паводзін несумненна вынікала, што яна адна. Чорт бы пабраў гэтых мужоў, што ездзяць на 7 месяцаў экспедыцыі, да яшчэ туды, куды нават няшчасны Макар не ганяў сваіх не менш няшчасных цялят. Выплыла ўсё толькі тады, калі я прапанаваў ёй паехаць на поўдзень, а пасля падумаць і аб нечым больш сур'ёзным. Тут яна мне пра ўсё і расказала. Як гэтая найлепшая, сур'ёзная, прапанавала часам заходзіць нават тады, калі вернецца муж. Я толькі крэкнуў. І, можа б, нават і згадзіўся, таму што паспеў дужа прывязацца да яе. Але было нельга. Бо самым найвялікшым маім свінствам ва ўсёй гэтай гісторыі было тое, што я цудоўна ведаў яе мужа. Костика Красовскага, цудоўнага хлопца, вернага сябра сваім сябрам, шырокага, незалежнага, душу всякай кампаніі, аматара пагуляць, сумленнейшага палеантолага і дабрэннага чалавека. Такого пакрыўдзіць гэта павесіцца пасля трэба. І я стаў аддаляцца, хаця, даль Бог, дорага мне гэта каштавала. Яркая бландзінка. Вочы густа сіняя і халодная, дзівосна выгнуты сакавіты рот, стройнюткая шыя, зграбныя ручкі, цела, якое аж гаворыць ад высокіх грудзей да ног, якія ўжо самі сабою, як мара кожнага мужчыны. Чорт бы пабраў гэтыя розныя прозвішчы, чорт бы пабраў гэтую немагчымасць ведаць, замужам жанчына ці не, чорт бы ўзяў у гэтым сэнсе ўсіх не літоўцаў. Як добра было б, знаёмішся, красаўскайте. Ну, значыцца, давай, галубок, калі яна не супраць. Красаўскеня, ну і давай, любы, ад брамы ды прама. Тут участак застоўблены, і раз атрымаў А блізня, то ідзі ды аблізвайся, не з тваім яловым рылам мёд піць. Суцешыла мяне ва ўсёй гэтай гісторыі толькі тое, што яна, убачыўшы маё аддаленне, скінула, мабыць, па дурасці маску зычлівай, адданай, пакорлівай кабеты. І я ўрэшце разгледзеў непамернае жаданне жыць, толькі адбіраючы даброты і нічым не плацячы жыццю і людзям, нястрымную прагу ўцехаў, што б там не было вакол, як бы кепска не было вакольным. Урэшце, ці яна адна такая ж жаночага племя? Гэта яшчэ не прычына, і за гэта не перастаюць кахаць. Часам, наадварот, яшчэ больш кахаюць і мучаюцца, як мучыўся я. Толькі пасля сябар Алесь Гудас, той, што падаваў мужыкам в акно шклянку, убачыўшы, што я крыху ацверазеў, сказаў мне, што не хацеў гаварыць мне, пакуль я аслеплены. А што цяпер скажам? Не з табою, брат, першым. Яна гэтага беднага красоўскага падманвае. Такі хлопец, такі залаты хлопец, і на табе. Што ж не сказаў тады? А ты б не паверыў. І праўда, не паверыў бы. Закахалася жанчына. Што ж то замужам бывае? Это не свінства, а не шчасце. Ох, ідзі ты, Алесь, да д'ябла. І ўвогуле за яе Косціку непрыемнасць. Да і што ўжо ўзяць з чалавека, у якога лепшыя сяброўкі манікюршчыцы ды прадаўшчыцы? Ты што-небудзь маеш супраць прадаўшчыц? Нічога, нават люблю. Толькі выбіраю дзеля размовы тэмы не толькі пра махеравыя кофты. Ведаю я, якія ты тэмы выбіраеш. Пасмяяліся. І вось так пакрысе, вельмі балюча, і пачалося маё вылячэнне. Але часам яна ўсё ж заходзіла, толькі я з усіх сілаў стараўся не заводзіць справу дужа далёка, як зараз. Я тады разводзіцца думала, раптам сказала яна. А пасля падумала, што ўсё адно ты мне таго падману не даруеш. А раз так, то ў чым Косцік вінаваты? Любіць мяне, даруе многае. Застануся ды паспрабую выкупіць. Што ўжо? Награшыла, то выкупляй. Хопіць з усім гэтым. Буду так дажываць. Да і чаго яшчэ трэба? Зорак з неба ён ясна не хапае, але добры. Сумленны, просты, няхай так. Час зміріцца, зоечка. Сказала неяк так ціха і сумна, што душу маю перавернула. Не трэба. Што ўжо там? Я горш за цябе вінаваты. У чым твая віна? Не, я свайго нікому не аддам, ні добрага, ні ганебнага. Усё ж, нягледзячы на ўсе непрыемныя рысы, былі ў ёй і ўнутранае сумленне, і розум, і боль не зусім шчаслівага чалавека. Шкада мне было яе. Мабыць, таму, што яшчэ крыху кахаў. І ты не мучайся. Хай будзе ўсё як ёсць. Дрэнна хіба нам было ўсе гэтыя месяцы, спытала яна. Добра было, усё прымаючы сказаў я. Ну вось, дадзена, значыцца, было шчасце. Будзеш то вспомніць, хіба мала? Іншыя таго й на нюх не зведаюць. Ну, чаго ты? Пагладзіла мяне па галаве. Гэты дотык маленькай рукі прымушаў мяне ў свой час ашалець ад імкнення да яе. Зараз ён аддаўся толькі болем. Вось бач, значыцца і сапраўды канец. Ладна, ты толькі не будзеш супраць, калі я часам усё ж буду заходзіць. Чаго б гэта я быў супраць? Не бойся, просто так адагрэцца. Ох, што ж гэта ўсё ж такі мы нарабілі. Яна паклала адну дасканалую нагу на другую, прыгубіла віна. Твар яе в святле праз абажур таршэра быў залаты, мяккі і вельмі сумны. Я раней, чым ты, забыла, што ні на што не маю права. І што табе было думаць пра маю рэпутацыю? Ты ж нічога не ведаў. І потым можна падумаць, што гэта ты першы прыйшоў да мяне і застаўся. Змій спакушальнік. Я сама гэтага хацела, і гэта мяне да цябе цягнула. Я і зрабіла, што жадала і магла. Слова гонару. Сэрца ў мяне разрывалася ад гэтых словаў. Але што я мог зрабіць? Ну, добра, сказала яна. Хопіць аб гэтым. Ты дзе быў сягоння? Відавочна шукала нейтральнай тэмы. У Мар'яна быў, сказаў я. Зоя крыху ведала яго. Разы 3-4 сутыкаліся ў мяне. Што? Всё па-ранейшаму дурэе з гэтымі драўлянымі лялькамі? Не трэба так, сказаў я. Ён вялікую справу робіць. Да я хіба што? Як ягоная жонка? Кепска з ёю. Ну, это справа іхняя. Горш тое, што ён праз яе пакутуе. І, відаць, з гэтай прычыны сэрца зноў дурэць пачало. Жахі розныя, як заўсёды ў сардэчнікаў. Падазрэнні. А ад кавы і тытуню ніяк не адмовіцца. У больніцу яму легчы трэба. Шкада, калі з добрым чалавекам нешта здарыцца. Сволач, дык жыве і жыве. А унь Сярожа Певень бедны, такі малады, таленавіты, толькі пасаду такую атрымаў, так лёгка пры ім людзям жыць было б і на табе. Рак. Гэта бяда, сказаў я, вялікая бяда. Але што ж, калі столькі выпала ўсяго нашаму пакаленню? Яна раптам рашуча ўстала. Ну, няма чаго асабліва цягнуць. Павагалася хвіліну яшчэ і адставіла немеж кадр. Прытарны. Ты ж любіш напаўсалодкія. Нашы люблю. А можа, гэта проста ўсё прытарна ў гэтыя дні. Слухай, Антось, а што гэта мы ў першы наш вечар пілі? Не памятаеш? Памятаю. Ты ў блакітнай сукенцы была, і бурштыны на шыі, і вусны не нафарбаваныя. А пілі мы тады хванчкару. Хіба не мае я нідзе зараз? А добра было б па астатнім келіху. Так, як тады па першым. Таму што гэта ж астатні, Антоша. Астатні. І нічога тут не паробіш. І вось стол твой з чыстай паперай, і гэты падсвечнік і лямпа. І ўсяго гэтага я, мабыць, ужо не пабачу. бо не ведаю, ці знайду сілы да цябе хаця на агеньчык заходзіць. Невыносна было чуць гэта, і таму я, як большасць мужчын у такіх выпадках, збаяўся, і каб аддаліць немінучую апошнюю хвіліну, сказаў: «Чаму не дастанеш?» «Учора яшчэ ў магазіне была хванчкара, дзівосы нейкія, нешта вялікае, пэўна, ў лесе здохла. Хіба расхапілі? Давай збегаю». «Збегай», сказала яна, «скончым тым, з чаго пачалі. Толькі не баўся там дужа. Мне жудасна будзе тут адной». Калі я ўжо накідаў паліто, яна спытала: «Грошы хаця ёсць у цябе? А то вазьмі». «Грошы ёсць». Я хутка бег у магазін і кляў сябе ўсімі магчымымі словамі.